نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال تعالى في مقام آخر والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك من الأحزاب ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وقال تعالى في مقام آخر كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یہ تین آیتیں میں نے پڑھی ہیں ایک آیت تین آیت میں سے دو تو آیتوں کا ٹکڑا ہے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر چار ہے جو پہلے نمبر پہ لکھ پائے گی دوسری جو ہے وہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 36 ہے تیسری سورۃ الرعد کی آیت نمبر 30 ہے ہمارا موضوع چل رہا ہے انابت کا انابت یعنی اللہ سے لو لگا رجوع الی اللہ سب سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہون یہ ہے انابت الی اللہ اس کا حکم ہم نے پہلے بتایا تھا وانیبو الی ربکم براہ راست حکم ہے اللہ پاک کا قرآن پاک میں اللہ کی طرف انابت اختیار کرو انابت دل کی کیفیت ہے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو انابت کہتے ہیں اچھا اب جو موجودہ آیتیں ہیں پہلی جو آیت ہے یہ ٹکڑا ہے آیت نمبر 4 کا کیونکہ سورہ ممتحنہ میں جو شروع یہاں سے ہوتی ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ ایک صحابی نے فتح مکہ سے قبل اپنے رشتہ داروں کے فائدے کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا اس کی اطلاع کے لیے ایک عورت کو کاغذ پہ کچھ لکھ کر لکھا بھی صحیح تھا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فتح ہونی ہے آپ جو مرضی کر لو انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑنا اور آپ مغلوب ہو کر آؤ لیکن اس میں یعنی اشارہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں اب یہ سیکورٹی لی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی بتا دیا آپ نے حضرت کو بھیجا فلاں علاقے میں چلے جاؤ وہاں سے ایک عورت گزر رہی ہے اس کے بالوں کے اندر وہ خط پڑا ہوا ہے وہ نکال لیا وہ نکال کے لے آئے تو آپ نے ان صحابی کو بلایا کہ ایسا کیوں تو انہوں نے عرض کی کہ حضور باقی سب کے تو رشتہ دار وہاں موجود ہیں میرے جو بچے ہیں ان کا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں میں نے سوچا چلو ان کو کوئی ان کے ساتھ احسان کر دوں اس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے بس یہ مقصد تھا لیکن میں نہ ایمان سے پھرا ہوں نہ میں منافق ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات قبول فرما لی عمر رضی اللہ عنہ چاند ان کی گردن اڑا دی تم کیسے کرتے ہو یہ کہہ رہے سچ کہہ رہے کیونکہ وہ کھڑے مسلمان مومن تھے ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری कि तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है उसवतुन हसन, जैसे कि हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में भी आते हैं लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसन। हुजूर अलैहिस्सलाम और साहबा को क्या फरमाया गया, इब्राहिम और उनके जो साथी थे उनको नमूना बनाओ। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने सारे खानदान से बायकॉट किया कि हमारे दिल में तुम्हारे बुग्ज़ है अदावत। देखो बुग्ज़ और अदावत जो है वो वैसे तो बुरी चीज है, लेकिन जो अल्लाह की नस्बत से वो अच्छी चीज है। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग्ज़ लिल्लाह, किसी से बुग्ज़ रखना अल्लाह की वजह से। वो यहाँ से वो आगे फरमाते हैं इस क़ालू लिक़ौम इन्ना बुराउ मिनकुम वमिम्मा तअबुदूना मिन दूनिल्लाह, हम बरी हैं तुमसे और जिनसे जिनकी तुम इबादत करते हो। कफरना बिकुम वबदा बैनना वबैनकुमुल अदावतु वल बग़्ज़ाउ अबद, हमारे अबद के लिए अबद तक तुम्हारी बुग्ज़ और अदावत हमारे दिलों में अल्लाह की नस्बत से। अच्छा हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, जब तक कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान नहीं लाते, ये शिर्क नहीं छोड़ते हो, मोमिन नहीं होते हो, उस वक्त तक हमारे दिल में तुम्हारा बुग्ज़ अदावत है। आज ईमान ले आओ तो वही बुग्ज़ अदावत उसको तो मोहब्बत से बदल जाए। आगे जो है ना वो जब अल्लाह ताला ये बात बतला दी, ये उसवा इब्राहिमी की पैरवी जो है वो तकाजा ईमान हुई, अल्लाह ने उस पैरवी का हुक्म दिया। इसीलिए हम बाकी नबियों का तो इतना जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन हमारी नमाज में भी हुजूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम है, कमा बारक ताला इब्राहिम, तो उनको अल्लाह ताला ने इसमें खुसूसियत अता फरमाई। तो इसमें भी जो है उनकी दुआओं में यानी इस अदावत के इजहार का अल-ऐदान इजहार करना अदावत का कुफार से अल्लाह के दुश्मनों से, इसमें भी और ये दुआ करने में भी दोनों में उसवा इब्राहिमी की पैरवी करो। उनकी दुआ क्या है वो दुआ में लिखी, रब्बना ऐ हमारे परवरदिगार अलैका तवक्कलना, हमने आप ही पर भरोसा किया, वह इलाही का अनब और आगे आप ही की तरफ हम इनाबत करते हैं रुजू करते हैं, वह इलाही कल मसीह और आप ही की तरफ हमको फिर के आना है। यानी हम सब कुछ को छोड़कर हमने तुझ पे भरोसा किया अल्लाह और सबसे टूट कर तुझसे रुजू कर, यानी अपने खानदान वाले जो ईमान पे नहीं है हम उनको तर्क करते हैं तेरे खाते, वो तेरे दुश्मन है हम उनके दुश्मन, दोस्त का दुश्मन में दुश्मन। तो इसमें इकरार ही ना बचे हम तेरे वाइलाई का अनबना, फिर आगे की इनाबत वो इनाबत जिसका मतलब है रुजू इलल्लाह तवज्जो इलल्लाह, इसको अरबी में कहेंगे दवामुल इफ्तिकार इलल्लाह, दायमी तौर पर अल्लाह की तरफ कल्ब का झुका होना, कल्ब का लगा होना, लगाओ लो जिस चीज की आदमी को दिल के अंदर तड़प होती है उसकी तरफ तो दिल लगा ही रहता है, तो अल्लाह की तरफ लो लगाने को इनाबत इलल्लाह कहते हैं। इनाबत वैसे लौट आने को कहते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ बार बार हम गफलत का शिकार हो जाते फिर अल्लाह की तरफ रुजू करो। हमारा मुराकबा क्या है, सब रुजू इलल्लाह, सब इनाबत इलल्लाह, हम गाफिल हो जाते फिर अल्लाह की तरफ दिल लगाते, फिर थोड़ी देर को जिक्र मुराकबा करते हैं जो कच्चे होते हैं वो थोड़ी देर के बाद उनका दायमा वसवसे शुरू हो जाते हैं, अब वो उन बसों को धक्का देकर दोबारा अल्लाह की तरफ दिल को लगाना ये फिर रुजू इलल्लाह, तो लौट लौट के आते रहना, लौट लौट के आते रहना, ये है इनाबत। सही हो गया जी। अच्छा आगे चलिए, तो ऐलान बरात कुफार और इस दुआ में भी अदिया में उम्दा नमूना है। आगे चल के फिर इसी में करते हैं दोबारा उसवा इब्राहिम। अच्छा अब दूसरी याद लो जी, वल्लजीन आतैनाहुम अल-किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दे रखी मतलब यहूद और नसारा जिनको इंजील और तौरात मिली, ये फ़रहून बीमा उन जिला देखी, बहुत खुश होते हैं उस बार उस पर जो आपकी तरफ नाजिल हुई, मसलन अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह, मसलन नजाशी रज़ी अल्लाह, नजाशी ईसाई थे अब्दुल्लाह इब्न सलाम यहूदी थे, तो जब उनको आयतें मिली तो वो खुश होते हैं। वो खुश क्यों होते हैं कि उनकी किताबों में इस किताब का आखिरी किताब का जिक्र मौजूद है, आखिरी रसूल का जिक्र मौजूद है, वो कहते हैं हमारी किताब की पेशन को पूरी होगी, तो वो खुश होते हैं इस बात के ऊपर। لیکن وہ مجھے لہٰذا منجن کی بات ان میں کچھ گرو ہیں جو اس کا انکار بھی کرتے ہیں, جیسے عبداللہ وہ تو تھا نا جی کعب بن اشرف یہودی, اس کا آج بھی گھر موجود ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں, تو کعب بن اشرف کا وہی کچا جیسے آج کل دیہاتوں میں گھر ہوتے تھے پہلے پتھروں کے گھر, وہ موجود ہیں تو وہ لوگ وہ ممکن ہیں. اچھا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به, تو آپ واضح کر دیجیے ان کو کہ مجھے اس بات کا امر کیا, اس حکم کا, یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف بدلی کروں اللہ کی بلا کسی شریک کے, شرکت کے بغیر, شرک کے بغیر, خالص اللہ کی بندگی کروں, نہ کسی بت کا اس میں کوئی دخل, نہ کسی غیر خدا کے غیر کا کوئی دخل. ٹھیک ہے جناب, الیہ ادعو و الیہ مآب, یہاں پھر جائے نہ بتا, میں اسی کی طرف بلاتا ہوں, الیہ ادعو میں اسی کی طرف بلاتا ہوں, وہ الیہ مآب اور میرا ٹھکانہ بھی اسی کی طرف, میرا رجوع بھی اسی کی طرف, کہیں رجوع ترجمہ ہوا کہیں ٹھکانہ. تو یہاں تین ایسے عقیدے ہیں جو متفق علیہ یہودیوں میں, نصارہ میں, مسلمانوں میں, کیونکہ یہ اصلاً جو ہے نا اصلاً تو وہی سابقہ دین چلتا آ رہا ہے, تو تین عقیدے متفق, ایک توحید, دوسرا رسالت نبوت اور تیسرا آخرت, اس کے تینوں مذہب کا ہے, تینوں مذہب کا ہے. انہوں نے توحید وہ تو کرپ کر کے اپنے دین کو, تحریف کر کے اپنی احوا کے مطابق, تو اس کو بدلا ہے. عیسائیوں میں اب بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو توحید کا قائل, وہ مونوتھیسٹ, یہ تشریس والے بعد میں پیدا ہوئے, ٹرینٹی والے, ٹرینٹی وہ تین خدا مانتے, ورنہ جو ہے مواحد جو ہے وہ بھی موجود, اور وہ روس کے علاقے میں جاتا ہے, آرتھوڈاکس کرسچن ہیں وہ مواحد, ان کی جو کرسمس ہوتی ہے وہ بھی 25 دسمبر کو نہیں ہوتی, 6 جنوری یا کچھ, وہ ان سے فرق. تو کہاں سے بات چلی تھی, تو یہ تین چیزیں, توحید, نبوت کو وہ بھی مانتے ہیں, ان کی بھی جو بائبل ہے اس کے اندر آپ میں زبور بھی موجود ہے, تورات بھی موجود ہے, بائبل ان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں, تورات, انجیل, زبور, تینوں کے جو بھی تحریف شدہ ہے, لیکن اس میں صحیح صحیح اس بھی جو ہے نا سارا جو ہے نا وہ گڑبڑ کر سکتے ہیں. تو اس میں ان نبیوں کے بھی قصے ہیں, کئی نبیوں کے قصے ہیں ان کے اندر, تو نبوت کو وہ بھی مانتے ہیں, آخرت کو وہ بھی مانتے ہیں, اور یعنی یہ اصول ہے, اصولی احکام متفق علیہ. فروع میں فرق ہے, فروع جیسے ہے نا فروعی مسائل ہیں جو تفصیلی جو برانچز کے مسائل ہیں, اصول میں تو سارے مسلمان, پانچ بنا اسلام تو سارے مانگنے والے, اصول میں سب برابر ہے, فروع میں اختلاف واقع ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ اصول ایک ہی رہے. تو یہ تینوں اصولوں کا ذکر ہو گیا کہ توحید کے متعلق تو مجھے حکم یہ ہے کہ میں بغیر شرکت کے, بغیر شریک کسی کے مانے اللہ ہی کی بندگی کروں, ایک, اور نبوت کا حاصل یہ ہے کہ میں داعی اللہ ہوں, نبی داعی اللہ ہوتا ہے, اور معاد کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. تو تینوں عقیدے آ گئے, تو ایک تو یہ بات ہو گئی, اس میں جو ہے نا توحید, نبوت اور معاد بھی آ گیا, اور جو ہے اللہ سے متعلق کیا چیزیں, بندگی کی بھی ہم اللہ کی کرتے ہیں, ہم کسی اور کے بندے, دیکھو ہم اللہ کے مقابلے کسی کی پرواہ نہیں کرتے, وہ پہلے والے میں بھی یہ بتایا, وہ خاندان تک کو قربان کر دیا, گھر تک کو قربان کر دیا, علاقے سے نکل کے باڑ میں جائے سب کچھ, ہم اللہ کی خاطر جو ہے یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, بندگی ہم اللہ ہی کی کریں گے, اور ہماری جو دعوت ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف, الیہ ہی ادعو بلادی سبیل ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف ہمارا راستہ کیا ہے, اللہ کی طرف بلاتا, ہم بلاتے ہیں کیونکہ اللہ کے غیر کی طرف نہیں, ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں, آؤ اللہ کے ہو جاؤ, اللہ سے لو لگاؤ, اللہ کی طرف عنایت کرو, اور الیہ ما رجوع بھی اسی طرف, ہم اسی کی طرف بلاتے ہیں, اسی کی بندگی کرتے ہیں, اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں کیا معنی, کہ اپنے مسائل میں, اپنے جو ہے دارین کی مہمات, چاہے وہ ہماری دنیاوی ہوں اخروی ہوں, چاہے وہ ہماری جسمانی ہوں یا روحانی ہوں, جتنی بھی ہماری مہمات ہیں ان کے اندر ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی. حالات آ جائیں ہمارے اوپر کٹھن, حالات آ جائیں ہمارے ناگوار, تو بھی کسی طرح رجوع کریں گے؟ وہ یاد کیجیے اس شعیب علیہ السلام کا قصہ, علیہ توکلت وإلیہ انیب. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ, علیہ توکلت وإلیہ انیب. بالکل وہی سیم سیم آ رہا ہے سارے نبیوں. داؤد علیہ السلام کا قصہ یاد کیجیے, میں وہ پڑھتا نہیں ہوں تاکہ آپ کو آپ کی جو ہے سجدہ نہ واجب. سلیمان علیہ السلام کا قصہ, فاستغفر ربہ سجدہ پڑ گیا سجدہ. ابھی سے اس سے نہیں پڑھتا, چلو مولوی صاحب نے پار بچا لیا. اچھا تو پوری آیت ہوتی تو پڑھ جاتا, ویسے تو ایک گھر پہ نہیں ہو جاتا آخری گھر. اچھا جزاک اللہ, ہمارے علم میں سلیمان علیہ السلام آتے کرسی جسد سمانا. سلیمان علیہ السلام وہاں بھی اناب, ان سے خطا ہو گئی تو انابت, ان کو بھی خطا کا پتہ چلا انابت. تو یہ سارے قصے کس چیز کے ہیں؟ انابت انابت انابت رجوع. کافر کی انابت کیا ہے؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ, اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسلام لے آؤ, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. تو کفر و شرک سے توبہ کر کے اسلام میں آنا یہ انابت کی پہلی سی, اور یہاں فسق و فجور سے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا, نیک بننے کی کوشش کرنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, تقوی اختیار یہ انابت کی اگلا سٹیج. پھر اس سے اگلی اور اکمل درجہ کیا ہے کہ اللہ کے غیر کو دل سے نکال دینا, بس دل کو اللہ ہی کو دے دینا, یہ کمال انابت. صحیح جی؟ اچھا جی آگے چلیے. اچھا اس کی تفسیر میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی خوش ہو کہ ناخوش ہو, میں تو اللہ کی بندگی کرتا رہوں. جو سارے انبیاء اور ملل عرصہ دراز سے, یہ جو ہمارا دین ہے نا, یہ کوئی نئی دین, یہ تو ریڈیو ہوتا رہا, ٹھیک ہے, اس کی ریوائول کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اکثر نبی مسلمانوں میں اکثر نبی, سب سے پہلا نبی جو سارا وہ تو ساری اس کی اولاد مسلمان ہی تھی. تو اگر آپ پیچھے چلے جاؤ تو آپ کو دنیا نظر آئے گی, ایک نبی ہے اور اس کی اولاد, یہ پہلا فیملی, نبی اور اس کی اولاد. پھر اسے اچھا اس کی آگے جو اولاد در اولاد در اولاد, سارے علماء صلاح, نبی تو نہیں تھے لیکن علماء صلاح سب ہی جو ہے وہ اہل علم بھی تھے اہل عمل بھی تھے. آگے چل کے ادریس صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی سے چلا, ادریس علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن انحطاط وہ آنا شروع ہوا. تو جبکہ پہلی دفعہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا, اس سے پہلے مشرک کوئی نہیں تھا. اب وہاں سے وہ سب سے پہلے رسول وہ بنائے اور وہاں سے آگے پھر سلسلہ چلتا ہے. تو میں دعا رب کی بندگی کرتا رہوں گا جس کی سارے انبیاء بندگی کرتے چلے آئے ہیں, اور اسی کی طرف میں ساری دنیا کو دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ وہی مجھے غالب و منصور کرے گا اور میرے مخالفین کو مغلوب و مقہور کرے گا. اللہ لہٰذا تمہارے کسی انکار اور تمہاری مخالفت کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کرتے رہو جو مرضی, میرا اللہ جو ہے میرے ساتھ, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے, کتب اللہ اغلبن انا ورسلی, اللہ نے لکھ چھوڑا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی غالب ہے. یہ کب ہو رہا ہے؟ جب مکے میں وہ ستا رہے ہیں اس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. کوئی سمجھ سکتا تھا کہ کافر اگر انے نہ ہوتے تو وہ اسی بات پہ ایمان لے آتے, یار ایک آدمی تنہ تنہا ہے, کمزور ہے, اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے, ساتھیوں کی اس کے ساتھیوں کی بھی ہم پٹائی کر رہے ہیں, تو بےچارے جو ہے نا وہ وہاں ٹھہرنے نہیں دیا, ہم نے ان کو عزت پہ مجبور کر دیا. یہ سارے قسم و کرسی کے عالم میں ہے, کیا کہ ہم غالب آ کریں گے؟ کیسے غالب آئے؟ اللہ نے دکھا بھی دیا چند سالوں کے اندر ان کا ایسے تیسے پھیر دی. اچھا جی اگلی یہ آج کذالک ارسل اللہ کا فی امت قد خلق من قبلها, اسی طریقے سے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اس امت کی طرف. قد خلق من قبلها, اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں. جو پیغمبری کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, پہلے بھی پیغمبر آتے رہے, تم کیوں بدکتے ہو؟ और ये मकसद बेसत क्या है, लिटत लुआ अलैहिम हिम, ताकि तुम उनको सुनाओ, तिलावत करो उनके सामने आयतों की, अल्लज़ी अवहैना इलैक, हमने आप पर वही की। तो नबी की बेसत का एक मकसद अल्लाह के कलाम को सुनाकर उसको समझाना है। वहुम यकफुरून बिर्रहमान, तो वो उस रहमान से मुनकर होते हैं। कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु, आप फरमा दीजिए कि वो मेरा रब है। वो रहमान कौन है? वही मेरा रब है। ला इलाहा इल्ला हु, इसके अलावा कोई इलाह नहीं। अलैहि तवक्कलतु, उसी पे मैं भरोसा करता हूँ। व इलैहि मताब, उसी की तरफ रुजू करता हूँ। इसका किस्सा यूं है भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के सामने या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान ये पढ़ रहे थे। बाबू जेल ने सुन लिया। हजार अली मुखालिफ जो होते हैं उसको तो कोई थोड़ी सी बात मिल जाए तो वो उसको बात का बतबर बनाता है। आज भी देखते हो बात मामूली सी होती है, वो क्या क्या कुछ बन जाता है। अबू जेल ने जाके मुशरिकों को कहा, तो दो इलाहों को पुकार, एक अल्लाह एक रहमान, या अल्लाह या रहमान। अली कुदुल कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम मा तदु फलाउल अस्माउल हुस्ना, ये सारे तो अल्लाह की अस्माए हुस्ना। तो वो आगे कहने लगे वमर रहमान, कालू वमर रहमान, तो रहमान कौन है? हम तो वो ये मामा वाले रहमान को जानते हैं, एक रहमान बाबा था उस जमाने, तो मामू रहमान बाबा को जानते हैं। तो उसकी जो है उसके सवाल के जवाब में अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल हुआ रब्बी, आपको फरमा दिया गया, आप कह दीजिए कुल हुआ रब्बी। आपको तो चार कुल ही आते हैं ना कुरान पाक में, तकरीबन हजार कुल, चार कुल नहीं कई कुल है, हजार तो मैंने मुबालगा किया, सैकड़ों कुल है। कुल हुआ रब्बी, वो रहमान उसकी पहचान क्या है, उसकी सिफात क्या है, दो सिफतें उसकी बताई, दो सिफतें अपनी बताई। कुल हुआ रब्बी ला इलाहा इल्लल्लाह, वो रहमान मेरा रब्बी है, यानी मेरा मुरब्बी है, मेरा तरबियत कुनिंदा है, मेरी तरबियत करने वाला रहमान है, मेरा मेरा रब है, मुरब्बी है, और मेरा इलाह, मेरा माबूद भी वही है, मेरा मुरब्बी भी वही है। निजारा जिसने तरबियत की है मेरी, मुझे जो है किससे क्या बनाया, कितने छोटे से कितना बड़ा बनाया। हम अपने पीछे तारीख पे जरा गौर करें, हम क्या थे आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या हुए होंगे, कहाँ कहाँ फैले हुए होंगे। वो अल्लाह ताला ने हमको जो है वो बनाया खड़ा, और फिर तरबियत भी फरमाई, रूहानी भी, कल्बी भी और जिस्मानी भी, हर तरह से तरबियत फरमाने वाला वही रहमान है। तो हक फिर उसी का है कि बंदगी उसी की हो, कोई और दावा कर सकता है कि उसने कुछ आपको आँख किसी ने दे दी हो, चलो अमेरिका ने दे दी हो, यूएस ने दे दी हो, कोई चीज़ है जो उन्होंने दी हमें? उन्हें तो छीना ही है, खाया ही है, लूटा ही है। अभी शहजादे आ शहजादी आए हुए थे, वो हमारे मुजरिम है, और ये बेगैर जो है ना उनको प्रोटोकॉल दे, वो उन्होंने हमें फतह किया, ताजिर के भेष में आए, आके मुल्क हमारा लिया, लूट के ले गए, लुटे रहे हैं बेगैर, और उनको इज्जत बेशरम। तो हम ये हमारे नहीं है, हम लिहाजा हम इनके नहीं, हम तो उसके हैं जिसने हमें सब कुछ दिया, वो हमारा मुरब्बी है, और हम बंदगी भी उसी की करेंगे, मानेंगे भी उसी की, इनकी नहीं मानेंगे। कुल हुआ रब्बी ला इलाहा इल्ला हु, वो मेरा रब भी है, मुरब्बी भी है, इलाह भी मेरा वही, माबूद भी वही है, मैं बंदगी सिर्फ उसी की करूँ। ये तो दो नस्बतें, दो सिफात अल्लाह की आ गई, मुरब्बी होने की, इलाह होने की। वो मेरा मुरब्बी भी है और इलाह भी, मैं उसी पे भरोसा करता हूँ। इलाह वही इलाह इलाह इलाह, उसके अलावा कोई इलाह नहीं, तो भरोसा किस पे करना चाहिए? उसी पे। और मुरब्बी भी चूंकि वही है, पहले ही माँ, बच्चे की मुरब्बी उसकी माँ होती है ना, वो किधर रुजू करता है? जो कोई मसला हो तो किसको कहते हैं? अम्मी। कोई मारता है तो क्या कहते हैं? अम्मी। दूध भूख लगती है तो कहती है अम्मी के पास, तो जाकर को, हालांकि बाप भी उसके घर में ही होता है, लेकिन भूख लगती है तो बाप के पास जाता है या किचन में अम्मी के पास जाता है? तो मुरब्बी के पास रुजू कहाँ करता है? रुजू करता है अम्मा के पास। हाँ, तो लिहाजा वो हमारा रब भी है, इला भी है। इला इला होने की वजह से हम उस पर भरोसा करते हैं, इला वही करने वाला, वही इलावो वो जात जो सब कुछ कर सके सब कुछ के बगैर और उसका गैर कुछ ना कर सके उसके बगैर वो आएगा। तो हम उस पर भरोसा करते हैं, भरोसा भी उसी पे करते हैं और रुजू भी उसी की तरफ करते हैं। अच्छा तो अब आइए ये फिर इनाबत आ गई। दोनों में हुक्म क्या लिया गया, वहां से निकला क्या कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथी बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीह के रुजू भी उसी की तरफ करते थे, भरोसा भी उसी पे करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी दोनों चीजें साबित हो। ठीक है जी, अब आगे चलें। वो तो तीन चीज आयतें, अब जो दुआएं हैं मासूरा उनमें देखें। ये दुआ मांगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका कुलूबन अवाहतन मुखबितन मुनीबतन फी सबीलिक। आपको याद होगा कि सूरह काफ की आयत नंबर 33 में कल्बे मुनीब के फजाइल आए थे। कल्बे मुनीब क्या था जी? आयत नंबर 33 में कहता था मन खशिया रहमान बिलगैब वजा बिकल्ब मुनीब। इसके फजाइल थे कि आगे क्या उदहुलुहा बिसलाम ये जन्नत की सारी नेमतें उसके लिए होंगे जो कल्बे मुनीब लेके आए। कल्बे मुनीब रुजू वाला कल्ब, इनाबत से भरा कल्ब, अल्लाह का गर्वीदा कल्ब जिसके अंदर गर्वीदगी होगी। सिर्फ यकीन नहीं, ये यकीन तो निचले दर्जे की चीज, अल्लाह के साथ इसको मोहब्बत में डूबा हुआ दिल, ये है कल्बे मुनीब। और कल्बे मुनीब के फजाइल पीछे आ गए थे। तो वहां तो कल्बे मुनीब की फजीलत आई, नबी अलैहिस्सलाम ने कल्बे मुनीब को मांगा है। हमने भी कभी मांगा है? हमें भी मांगना चाहिए कि नहीं? वो इसलिए कि हमारी जो मातमारी हुई है ना, वो किस वजह से? हमें इनाबत नहीं, तलब नहीं है, तड़प नहीं। ठीक है, यानी इनाबत हमारे अंदर, तलब तो है लेकिन किसी और चीज, खुदा के गैर की। तो हमारे दिल जो है वो यू समझ लीजिए सील हुए। तो जो अल्लाह का नबी होता है या नबी के तरबियत याफ्ता लोग होते हैं, उनके दिलों से वो जो गलत इनाबत है, वो जो खुदा के गैर की तरफ का तवज्जो करना है, वो निकल के यार मुझे क्यों फोन करते हैं आप, मत फोन करें। क्या कह रहा था यार? हाँ, हमारे दिल क्योंकि बने हुए नहीं, बिगड़े हुए दिल, बनाने की हमने कोई कोशिश संजीदा की नहीं, इसलिए दिल हमारे जो है वो दुनिया से भरे हुए हैं और मुतवज्जे इलल गायब। तो इस ये सारे सुलूक की मेहनत क्या है? दिल के बनाने की। ये कल्बे मुनीब बन जाए, रुजू वाला दिल हासिल हो जाए। और इसकी जो है ये कुरान से हदीस से वो चीजें ले बदला रहा हूँ जहाँ इसका सबूत है। कुरान में भी, हदीस में भी, ये दुआ हुजूर अलैहि वसल्लम की है। क्या, कौन से दिल मांगा? अवाहत, गिरियाजारी करने वाला, अवाह गिरियाजारी करने वाला या असर कबूल करने वाला, ऐसा दिल हो। हमारे दिल असर कबूल नहीं करते। सील सील कहते हैं पत्थर को, तो वो असर कबूल नहीं करते, उनमें इनाबत नहीं है। तो ये मांगने की चीज, अल्लाह का नबी मांग रहा है कुलूबन अब्बाह, जो कि जिसका वाकयतन है अपना, ये किस लिए? हमें सिखाने के लिए है। अल्लाह से कल भी अब्बाह मांगो, मुखबित बशरिल मुखबितीन, एक दफा आपने सुना होगा यहाँ पर, मुखबितीन आजी करने वाले। अच्छा, मुनीब रुजू करने वाले, कल्बे मुनीब को अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांगा है, साबित हो गया भाई। अच्छा, कुरान क्या कहता है? वजा बि कल्बे मुनीब, उसके फजाइल सुना कल्बे मुनीब। और हदीस क्या बताती है कि अल्लाह के नबी कल्बे मुनीब मांग रहा। अच्छा, आगे चलिए। कुरान पाक में सूरह शौरा आयत नंबर 88-89 उसमें अल्लाह क्या आता है? यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। जैसे वहां भी नफा दे रहा है कल्बे मुनीब, यहाँ क्या कह रहे हैं? کہ مال اور بیٹے تمہیں کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن, سوائے کام وہی چیز آئے گی. ناصر آنکھیں کھول, کام کیا آئے گا؟ قلب سلیم, جو آئے گا اللہ کے پاس لے کر قلب سلیم بے روک دے. دیکھو یہ وہ آیت ہے, قدرتی طور پر یہ یہ حدیث بھی مل گئی, یہ دعا بھی مل گئی, اللہ انی اسلک لسانا صادقا وقلبا سلیما. تو اللہ کے نبی قلب سلیم مانگ رہا ہے, قلب منیب مانگ رہا ہے. ہماری ڈیمانڈ, ہماری ضرورت ہم نہیں مانگ, میرے خیال میں ان کی تو ڈیمانڈ بھی نہیں تھی, کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ان کے تو قلب کو کتنی دفعہ دھویا گیا زمزم کے ساتھ. دھونے والا کون؟ ماشاء اللہ, وہ حضرت جبرائیل السلام, اور جس سے دھویا گیا انہیں تو اس کی حاجت نہیں تھی. یہ ہماری تربیت ہے, ہم اللہ سے کیا مانگے بھائی؟ قلب منیب اور قلب سلیم, قلب منیب اور قلب سلیم. اچھا وہاں تھا نا جی, عبد منیب تبصرۃ وبشرى لكل عبد منیب, یہ آگے لکھا ہوا میں نے حوالہ سورہ قاف آیت نمبر 8 میں. عبد المنیب کی فضیلت آئی تھی کہ جو بصیرت والے اور یاد دہانی والے, ان کو ہر چیز سے اللہ یاد ہے. اللہ اکبر, یہ ساری جان کو دیکھے نا, ان کو اللہ یاد ہے. اس جان کو دیکھے وہ جان میں نہیں گھستے, جو ستی آدمی ہے, جو بچے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس چیز کو دیکھے گا؟ وہ تو چیز کو دیکھے گا, وہ تو ابے کو بھی بھول جائے. ابا لے کے آیا نا چیز, وہ تو اس کی نگاہ ابے پہ نہیں ہوتی, ایک دم چیز بھی ہوتی. کیا خیال ہے؟ اور جو بڑا آدمی ہوگا تو وہ چیز کو نہیں دیکھے گا, وہ پہلے اس بندے سے ملے گا, چیز کو پرے رکھے گا. تم ایسے ہی ہوتے ہیں, بس یہی فرق بچوں کے دیکھنے کا. یہ جو بچے ہیں آج کل کے بڑے بچے, یہ خدا کی چیزیں دیکھتے ہیں اور انہیں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں. اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چیز کے پیچھے دینے والے کو دیکھتے ہیں, بنانے والے کو دیکھتے ہیں. تب اسی رہتا ہوں ذکر, ہر چیز سے ان کو ذکر نصیحت ملتی ہے نا. خدا اگر ہمارا شیخ, خدا اگر دیدائے دل بھی, خدا اگر دے دیدائے دل بینا, ہر ایک شے سے آیا لا الہ الا اللہ, ہر ایک شے سے آیا. تو تب اسی رہتا ہوں ذکر علی کلی عبد منیب. تو وہاں عبد منیب کے قلب منیب کے فضائل آئے, عبد منیب کے فضائل آئے. یہ دیکھو یہ والی جو دعا ہے, یہ تین نمبر چھوٹے تین نمبر والی, رب اجعلنی لک زکار ولک شکار لک رحابا لک متواعا لک متیعا الیک محبتا الیک ابواہم منیبا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, یہ آپ کو اس نصیب میں مل جائے گی, حوالہ بھی وہاں مل جائے گا. اس میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہ مجھے کثرت سے اپنے ذکر کرنے والا بنا, لکا زکا لکا شکر, اپنے لیے اپنا ہی شکر کرنے والا بنا, اپنے سے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا, رحابا لکا متواعا اپنا بہت ہی فرما بردار بنا, لکا متیعا اپنا بہت ہی خوب اطاعت کرنے والا متیع بنا, الیک مخبتا بہت زیادہ عاجزی کرنے والا. اوپر بھی ہے نا مخبتا, وہاں قلب مانگا ہے, یہاں خود کو, یعنی یہاں پر یوں سمجھ لیجیے کہ یہاں یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اپنے منیع بنا, الیک ابواہم منیب, مجھے منیب بنا. یہاں مجھے منیب, وہاں وہاں قلب منیب مانگا ہے, یہاں خود کو منیب بنانے کی استدعا کی گئی. تو دیکھو جو قرآن میں ہے وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں آ گئے, اور دونوں کا تعلق کس ہے؟ انابت سے. تو ہم قلب منیب بھی اللہ سے مانگیں, عبد منیب بھی بنے. اصل تو اس کا قلب ہے, تو جس کا قلب منیب ہوگا وہی عبد منیب ہوگا. مطلب یہ بڑا دریا دل, دریا دل, دریا دل کیا؟ یعنی اس وہ آدمی دریا دل نہیں ہے, اس کا دل دریا, ٹھیک ہے, اس کے دل کے اندر سخاوت. جو سورس ہے, مین سورس ہے, وہ تو قلب ہے, اور چونکہ وہ ساری باڈی اس قلب کے ساتھ ہی ایکٹ کرتی ہے, اس لیے وہ بھی اس کا حصہ بن گیا. تو یہاں قلب منیب ہو یا عبد منیب ہو, ون اینڈ دا سیم. پر اصل میں انسان انسان کا دل ہی ہوتا ہے, جو اس کے اندر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہائے ہائے انسانوں کی حقیقت, ان کے قلب کی حقیقت دیکھنے کو تو سارے انسان ایک سے. ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب, دیکھنے میں تو وہ انہیں کا خون تھا کہ نہیں, उन्हीं के खानदान का था और दो वही दो आंखों वाला दो हाथों वाला दो कानों वाला तो जिस्म के लिहाज से तो कोई फर्क नहीं था। फर्क यहाँ ये चीज डालती हो कल को भी अल्लाह ताला जो है ना यंफो मालूम वाला अल्लाह मना तल्ला बिकल्बिन सलीम कल्ब सलीम से मसला वाला ठीक है। तो आपने दिल को बना लिया आपने मरने से पहले पहले कल्ब मुनीब बन गया कल्ब सलीम बन गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। अच्छा जी आगे चलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोजाना की दुआ है जो आप तहज्जुद के बाद दुआ पढ़ते थे अल्लाहुम्मा लकल हम्द हमदन दाइमन ना अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत कय्यूम समावाति वल अर्ध वमन फीह वलकल हम्द अंत मलिक समावाति वल अर्ध वमन फीह वलकल हम्द अंत नूर समावाति वल अर्ध वमन फीह वलकल हम्द أنت ولك الحمد أنت الحق وبعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد حق والساعة حق سارا إيمانيات اسمها يا روز مانگتے تھے اللہ پاک سے اسی میں بھی کیا ہے اللہم لکا اسلم تو وبکا آمن تو وعلیکا توکل تو وعلیکا بولو بھائی کیا ہے انبتو بس میں اسے انبتو پہ آنا چاہتا ہوں میں نے باقی چھوڑ دیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ तेरे सामने मैंने सर झुकाया तुझ पर मैं ईमान लाया तेरे ऊपर ही मैंने भरोसा किया तेरी जानिब मैंने रुजू किया। तो इनाबत आपकी रोजाना की दुआओं में इनाबत मिलती है कि नहीं ये अगर कोई गैर अहम चीज होती तो आप रोज पढ़ते और अगर कल्बे मुनीब को मामूली चीज होती तो आप इसको मांगते अब्दे मुनीब होना कोई मामूली बात होती तो आप इसका अल्लाह से सवाल करते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इसका सवाल करना इसकी ये दुआ मांगना और इसको मामूल बनाना ये इस बात की अलामत है कि इनाबत बहुत बड़ी चीज़ है। क्या ख्याल है फिर भाई और सलूक क्या है कि मैंने ये कुछ दो तीन दो दो जुमले और लिखे सबूफ कैफियात रूहानिया में तरक्की का नाम बातनी कैफियात में तरक्की का नाम है वरना तो नमाज़ें सबकी सूरत के एतबार से तो एक जैसी होती है लेकिन कैफियत के एतबार से एक जैसी नहीं होती। ये जो ज़ाहिरी इबादत है ये हिस्सी मज़ाहिर है ये ज़ाहिर हो रहा है ये हिस्सी मज़ाहिर है कैफियत बातनी बातनी कैफियत का चुगली खा जाती है आदमी की ज़ाहिरी कैफियत उसकी बातनी कैफियत की चुगली खाती है आकाश होती है। अब मजरन किधर गए हाँ जी ये साथी फिक्रमंद है और ये साथी फिक्रमंद नहीं ये फिक्रमंदी तो अंदर की चीज़ है आप किससे जो है उसको डिटरमिन करते हैं ये साथी गश्त भी पाबंदी से करता है सरोजा भी पाबंदी से करता है चिल्लाई पाबंदी ये फिक्रमंद और जिसका गश्त भी गायब है सरोजा भी गायब है उसको फिक्रमंद करते हैं। जो फिक्रमंदी एक अंदर की चीज अंदर की कैफियत है जिसका मजहर क्या है उसकी एक्टिविटी ठीक है। ऐसे जो है सारे दीन की जो है वो इनाबत रुजू इलल्लाह इसके अंदर रुजू इलल्लाह होगा वो अल्लाह की तरफ वाले काम करे नमाज में लगा हुआ है तिलावत में लगा हुआ है जिक्र में लगा हुआ है इंसाफ में लगा हुआ है ठीक है। और अगर जो आपने दुनियावी उमूर हैं उनमें भी गाफिल होकर ही लगा हुआ है जाकिर बन के लगा हुआ है तो ये इनाबत ये इनाबत तो तवज्जो इलल्लाह इनाबत इलल्लाह आप थोड़ा लेट आए इसको दवामुल इफ्तिकार इलल्लाह दवामुल इफ्तिकार इलल्लाह अरबी में कहें दायमी इफ्तिकार दायमी झुकाव अल्लाह की तरफ ठीक है जी। और सादा लफ्जों में अल्लाह से लो लगा ये अल्लाह लो अल्लाह से लो लगा तो अल्लाह से लो लगाए इसका कामिल तरीन दर्जा तो वो है लेकिन हम आदमी जो है ना वो एकदम में कामिल नहीं बन जाता स्टंटमैन ना बने सुल्तान गोल्डन उसको देख के 20 गाड़ियां रखे तो दूर से आए मोटरसाइकिल चलाता हुआ तो बूथी अपनी तोड़वाएगा पहले एक की प्रैक्टिस करे फिर दो की करे फिर तीन की करे करते करते जो है तब जाके बने। ये तो हम ये बता रहे हैं ये रास्ता है ये कमाल है इसका ये फायदा है और आखिरत की मंडी में यही चीज चलेगी आखिरत की मंडी में जवायर अलियम और नफ्त मुआला अफवाई इधर तो मोर लग जाए बहुत सिलम आफ इस सुदूर वो सीनों से चेक किया जाएगा। और सीनों से इमानोमीटर क्लासोमीटर अंदर लगाई और वहां से जो है वो निकाल, सही है जी। इसलिए ये जो हमारा सलूक है ये सारा का सारा ये इनाबत अल्लाह का, और इसी इनाबत को सीखने के लिए, इसी इनाबत पे आने के लिए ये बाकी सारे मामूलात ये उसके जराए, ताकि हमारे अंदर अल्लाह की इनाबत पैदा हो जाए, हमारा दिल बन जाए। अभी जो दिल सिल बना हुआ है ये अल्लाह की जिक्र की कसरत से और अल्लाह की तरफ रुजू होने से, क्योंकि जब हम बैठे रहेंगे अभी कुछ नहीं मिल रहा लेकिन जमे हुए हैं, तो फिर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देते हैं आदमी के मुजाहदे के ऊपर। الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويهدي اليه من يريد। इसमें इनाबत देखते हैं उसको हिदायत भी अता करते हैं। कितने बजे है नमाज? सवा है ना, करीब आ गया। अच्छा जी, आप सुनिए, अल्लाह ताला हमें कल्बे मुनीब भी अता फरमाए और अब्दे मुनीब भी बनाए। खुलासा है कलाम, ये तीनों, ये किस नंबर तीन जी, ये तीनों को मिला के आप उसको पोंडर कीजिए, थिंक कीजिए, सोचिए, ठीक है, और फिर पक्के कदमों से खड़े हुआ कि भाई ये कुरान है, हदीस है। क्योंकि लोग सती बातें जो जानते होते हैं, गहरी बातें सारे नहीं जानते, ठीक है, और हर हर दफा के बयान में आपको सुलूक के काम की हकानियत मालूम होती है कि नहीं, ताकि शरे सदर हो आदमी पक्के कदमों से इसमें मेहनत करें। हम चूंकि हमें बड़ा शरे सदर आपने दुनियावी कामों की, अपने सर्वे सबने बात की, उसमें कैसे जाना पंक्चुअलिटी के साथ काम करते हैं, और पता है कि भाई इसके ये नतीजे निकलेंगे, हमें जो है वो मेहनत करते हैं। अपनी दुनिया के सारे धंधों में जो है बड़ी जोरदार मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते हैं ये इनाबत की कमी बता रही है, ये एक्टिविटी की कमी, इनाबत की कमी के ऊपर अक्काश है, इनाबत की कमी की अक्काश, ठीक है। कि आपने इसको कोई लिफ्ट नहीं कराया तो फिर ना करो। जो इनाबत में कमी होगी वो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आबिद में लिखा कि उनके शेर ने कहा भाई मेरी ऐसी तो नल की तरह है, मैं नल हूँ, मिलता तो नल के जरिए से ही है, नल के जरिए, वो हैंडपम्प नहीं होता। अब हैंडपम्प चलाने वाले के ऊपर वो आगे एक दफा चलाते हैं तो थोड़ा सा पानी लेगा, दो तीन दफा मारेगा थोड़ा लोटा भर जाएगा, और बहुत सारा करेगा तो इतने बाल्टी भर जाएगी, वो जितना आप हैंडपम्प को हिलाते जाओगे ना वो उतना पानी मिलता जाएगा। मिलेगा तो कुएं से, पानी तो कुएं से आता है, उसका सोर्स जो है वो शेख है। तो जो तलब का मुजाहरा करेगा उसको दिया जाएगा। ये कोई शेख का कमाल नहीं होता, ये मुरीद का कमाल होता है, वो कितना आखिज करता है, कितना लेता है। इसलिए भाई साहब ख्याल करो, सुनो जी आखिरी बातें। मकतूब नंबर 51 है जिल्द सोम का, हजरत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाद उनको सवाल किया गया कि बाद मुहक्किकीन मुतकल्लिमीन मुमन बिह, जिसके साथ ईमान लाया मुमन बिह यानी अल्लाह के साथ दिल के गर्विदा होने को ईमान की हकीकत कहा है। इस दिल की गर्विदगी, इस दिल की इनाबत को ईमान की हकीकत कहा है। इसके क्या मानी? अगर गर्विदा से मुराद मुमिन भी, दिल के नफ्स की तस्दीक को यकीन है, या मुसद्दिक भी के साथ दिल की नफ्स तस्दीक को यकीन के सिवा कोई और जायद अमर, इसका जवाब देते हैं दिल का गर्विदा होना दिल के यकीन के मां सिवा है। दिल का गर्विदा होना दिल के यकीन के माँ सिवा है। अरे तुम्हारी बात समझ आ रही है या समझ ना है पूछ ले आदमी। अगरचे तस्दीक के मावरा ने, तस्दीक के मावरा ने, लेकिन इस तस्दीक पर मुतफर रही है, यकीन हासिल होने के बाद दिल दुआ से खाली है, मोमिन भी की तस्लीम और उसकी फरमाबरदारी होगी या उसका इनकार होगा। ये थोड़ा सा मेरे बेस्ट है। तस्लीम और इनकियाद की अलामत यह है कि मोमिन भी के साथ दिल राजी हो जाता है। तस्लीम और इनकियाद की अलामत यानी आदमी के दिल ने तस्लीम कर लिया और वो उस दिल के अंदर इनकियाद इस्तकार एक ईमान है। दिल ने तस्लीम कर लिया और दिल अल्लाह के साथ राजी हो गया, उसका सीना खुल जाता है, और जहूद व इनकार की अलामत मुसद्दिक बे के साथ दिल की कराहियत और सीना की तंगी है। अब बाद अगर सीना तंग हो जाएगा बाजे लोगों, उनसे आप दिन की बात करें, कोई और मौजूद चलेगा, उनको मौत की बात करो, उनको कराहत होती, उनकी तबीयत इसको कबूल नहीं करती। हम एक प्रोफेसर साहब के पास गए तो उन्होंने मुझे कोई किताब किसी गोरे की पढ़ने की कही। मैंने कहा मुबारक हो आपको गटर का पानी, मेरे पास जमजम है, मुझे क्या जरूरत है गटर का पानी का। तुम मैं मुबारक हो, तुम चर्सी हो, चर्सी हो, मुझे उसे भू आती, तुम चर्स पी हो। ठीक है, समझ आ रही है? आपके प्रोफेसर साहब जो आपको गाड़ी में ले गया चर्सी। तो वो क्या होता है कि ईमान वाले को तो उसके साथ रगबत हो जाती है, और जिसके अंदर ये चीज़ ये दौलत नहीं होती तो उसका सीना तंग होना शुरू हो जाता है। मैं यूरिदिल्ला उसका सीना खुल जाता है जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहता है, और मैं यूरिदिल्ला जिसको गुमराह करना चाहता है, या जन सदरा तो उसका सीना तंग हो जाता है। हर जन का नामा यस्सअदु फिस्समा कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज़्सा अलल लज़ीना ला युमिनून। जिसका अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसके सीने को खोल देता है, जिसको गुमराह करना चाहता है उसके लिए इस्लाम उसका दिल को इस्लाम के लिए तंग कर देता है। गोया तो वो आसमान पर चढ़ रहा है। आप जितना बुलंदी पर जाते हो सफ़ों की चीज शुरू हो जाती है। इसीलिए जो है एक मौका ऐसा आता है कि वो गैस मास्क देते हैं, ऑक्सीजन का मास्क। तो ऊपर चढ़ते हुए तंग होता है, गोया कि वो आसमान पर चढ़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला इन लोगों पर नजाशत डाल देता है जो ईमान नहीं लाता। मुमन बिही के साथ तस्लीम को यकीन हासिल होने के बाद दिल को मुमन बिही के साथ तस्लीम इनकियाद का हासिल होना महज अल्लाह ताला की बख्शिश और उसके लाख मुतनाही करम पर मौकूफ है। ये मांगना इसलिए काश आप समझते भी जो चीज़ कर्म पे मौकूफ है उसमें इख्तियार तो नहीं। ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा? मांगे कल्बे मुनी मांगे, कल्बे सनी मांगे। तो आप जब ये इनाबत की एक शक्ल हो जाएगी, ये इनाबत की इनाबत हो। अच्छा जी, चलो जी, ये इतना काफी। हाँ नहीं है, अभी सजमेंट चल जाएगा। इसी वास्ते ईमान को अल्लाह ताला की बख्शिश कहते हैं, और मुसद्दिक बे के साथ तस्दीक को यकीन के हासिल होने के बाद जुहूद और इनकार के बायस। अच्छा, तस्दीक के बावजूद भी ये जुहूद और इनकार का बायस क्या होता है? यानी अल्लाह के अहकाम से आदमी का नफ्स मुनकर क्यों होता है? ये बायस नफ्स से हमारे की रद्दी सनदों का राशिक और मजबूत होने तेरा बस। ये जो हमारा नफ्स हमारा है ये राशिक हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अच्छा, इतना बरसों जो है ना खुदा की नाफरमानियाँ कर करके वो राशिक और मजबूत होता है, और ये हुब्बे जाह और बुलंदी और रियासत पर पैदा हुआ है। हाँ, इंसान के नफ्स के अंदर क्या चीज़ें हैं? शोहरत की चाहत, रियासत, दूसरों के ऊपर हुक्मरानी। क्यों जी? कोई गांव में देख लो ना, छोटे से छोटा आदमी भी, गरीब आदमी, वो भी जो है ना वो अकड़ेगा, इधर भी अकड़ता है, यानी कि इधर जाए समझदार ऐसा मैं नहीं दिखाता, वो अंदर ही रहती है। अच्छा, दूसरे की मुताबिक तकलीफ को कबूल न करने पर मखलूक है। इसकी तकलीफ ही ऐसी है कि ना किसी की तकलीफ करेगा और ना ही किसी की मुताबिक करेगा। चाहता है कि सब उसकी तस्दीक और उसकी ताबेदारी करे, वो खा किसी की तकलीफ और मुताबिक और तस्लीम और इंतियाज न करे। ऐसा तो नहीं होता, पहले आदमी शागिर्द बनता है फिर उस्ताद बनता है, पहले मुरीद बनता है फिर पीर बनता है। ये कहते हैं मैं डायरेक्ट वाला, नफ्स कहते हैं मैं डायरेक्ट वाला, ऐसा तो नहीं होता। वमा ज़लम वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अल्लाह ताला ने बाद को महज अपने फजल करम से इस पैदाइशी मर्ज से निकाल कर अंबिया अलैहिस्सलाम की जो सीधे रास्ते की इलाज करने वाले हैं तस्लीम और इनकियाद से मुशर्रफ फरमाया। बाजों को अल्लाह ने ज्यादा करम किया कि बचपन से ही और उनकी तबीयतों में ही अंबिया अलैहिस्सलाम की ताबेदारी इतबा रख दी। अच्छा, और हमेशा के लिए जन्नत का वादा दिया जो उसकी रजा का घर है, और बात को अपने तौर पर छोड़ दिया कि वो जबरन कहरन यानी जबरदस्ती उनके उनको उन तभी रजाई से ना निकाला और इस दौलत की तरफ हिदायत ना दी, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजकर और किताबों को नाजिल करके सिराते मुस्तकीम को बयान कर दिया और मुसद्दिक को मुकज्जिब वासी और मुती को बड़े मुबालगे के साथ खुशखबरी और खौफ दिलाया और फरीकियन पर हुज्जत को दुरुस्त कर दिया, दूसरों को आप दे दिया। वो तो अल्लाह यजदी में ही रही मैशा थे, वो यदि रही मयूनी, जो इनामत करेगा वो पाले, साबित हुआ जो इनामत करेगा वो पाले, जो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा वो पाले। अल्लाह के दरबार से कोई मालूम नहीं जाता, अल्लाह बड़ा शकी, उसने खुद हुक्म दिया है इन्नमस्सगत सदकातु लिलफुकारा। ये आखिरी बात करके हम मुराकबा करेंगे, इन्नमस्सदकातु लिलफुकारा, सदके किसके लिए होते हैं? फकीरों के। तो अल्लाह की सदका जो है ना वो भी फकीरों के लिए होती है, जो फकीर बन जाए। फकीर कैसे मांगता है? हमारी जानी हम अल्लाह मियां को ऑर्डर देते हैं, दुआ नहीं है, होटल पे जाके ऑर्डर कैसे करते हैं? भाई दो सब्जी लाना, दो दाल लेना और दो गोश्त लाना, 20 रोटी लाना, ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर देते हैं। तो अल्लाह में ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर दो, वो कर दो, हम ऑर्डर देते हैं। और भाई फकीर कैसे मांगता है? वो ऐसा करते हैं, 2 रुपये दो, 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, ऐसे करते हैं। अल्लाह का मैं गरीब, मेरी बच्ची जो है नाश्ता, क्या कुछ नहीं कहते, आप अगली बात आप समझ। अच्छा आप उसको जड़ते हैं, वो आपका पीछा छोड़ते हैं, थोड़ा दो कदम आगे चल के फिर अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम हज करा, माशाल्लाह। ऐसी ऐसी दुआ देते हैं अपने बाप को भी ना, तो वो नजाजत से मांगता है, फकीर बन के मांगता है। तो यहाँ से बात है इनमें सदाकत वगैरह फकरा फकरा से बात है, जो फकीर बन के मोहताज बन के मांगेगा उसको देगा, जिसके जाहिर मोहताज कौन बनेगा, जो जिसको ये एहसास है कि मुझे ये चीज़ अगर दौलत ना मिली मेरा कबाड़ा हो जाए, मेरा सलीम कल्ब ना बना, मेरा कल्ब मुनीब हासिल ना हुआ तो मेरा कबाड़ा हो जाए, तो उसको देगा, वो मांगेगा फिर। और वो अज्जाज बिन यूसुफ उधर रहता है, तवाफ कर रहा था, तो एक आदमी जो है वो अल्लाह से आके मांग रहा था नाबीना, तो उसने सुन ली उसकी दुआ, नाबीना जो है वो अल्लाह से आके मांग रहा है। उन्होंने कहा जाके उसको हिलाया, हे भाई साहब जानते मैं कौन हूँ? मैं अज्जाज हूँ, इसने साहबा को भी कत्ल किया, जानते हैं मुझे, मैं तवाफ करने जा रहा हूँ, उन्हें अल्लाह से मांगी अगर वापस आने तक तेरी आंखें ना हुई तो मैंने तुझे कत्ल कर दिया, और खुद चला गया। आप उसने दिया ना, वो पहले जो दुआ थी ना उसकी, वो हमारी वाली दुआ थी, आप उसने सही दुआ मांगी। क्यों क्यों क्या पता चले अल्लाह, अब जब जो ऐसे दुआ मांगी ना जैसे वो नाबीना ने मांगने शुरू की, वो वाली दुआ, इसके बाद मैं तो मर जाऊँगा, मर जाऊँगा। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वो बयान नहीं फरमाया करते थे, उनके मलफूजात आपको मिलेंगे, जिनसे अल्लाह ने पूरी दुनिया में काम लिया, उनकी तड़प पर जो है ना लोग निकलते, वो मेवाती सीधे साधे अनपढ़ जाल गवार, वो कहते थे यार इसी बात मान लो, नहीं मानोगे ये मर जाए, वो इस डर से कहते थे कि अगर इसकी बात नहीं मानोगे ये मर जाएगा। तो वो उनके तो इतनी इल्मी बातें थी, जगह सकी इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज वो इस्तेमाल करते थे, उनकी इल्मी जुबान थी, मैं बातों की बला से वो क्या जाने, लेकिन वो उनकी तड़प के ऊपर था, इसकी बात मान लो वरना जो ये मर जाए। तो इसलिए मांगे आदमी जरा तड़प के मांगे, ठीक है, और अल्लाह से अपने दिल की इस्लाम मांगे, अपने दिल की सलामती मांगे, बेरोग हो जाए दिल और कल्बे मुनीब हो जाए, इनाबत से भरा दिल हो, रुजू इल्लाह हो। ये एक मुराकबा उसकी इब्तदाई शक्ल है, और जो इसमें अंदर मेहनत करेगा तो हर वक्त दिल उसका लगे। अब जिन्होंने मेहनत कर रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो 5, 6, 7, 8, 10 सबक तक कर चुके, क्या ख्याल है जी, उनको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना मुश्किल है? जब आप चाहते हो फौरन बटन लगा देते हो, फौरन आप कर सकते हैं, ये पहले तो नहीं ऐसा होता, ये शुरू की राह है जो आपको इनाबत सिखा। चलो जी मुराकबे, आंखें बंद कर लीजिए। ये जेवज भाव, और यहाँ जहाँ जेब है वहीं दिल है, जेब के पीछे दिल छुपा हुआ है। जल्दी करो जल्दी करो, इधर मेरे पास आओ, कमर आ गया। यहाँ पे हम अभी हल्ला करेंगे, मैं आपको समझ नहीं आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। अब वापस जाओ, वापस जाओ। भाई पसली में दिल है उसको तवज्जो कीजिए, सारी तवज्जो दिल पे, दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ। ये ख्याल करें अल्लाह के।